telephone line. Relax, baby, draw that blind. Kick off your shoes and sit right down. Loosen up that pretty French gown. Let me pour you a good long drink. Ooh, baby, don't you hesitate, 'cause tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Ain't nobody gonna stop us now. Come on, angel, my heart's on fire. Don't deny your man's desire. You'd be a fool to stop this tide. Spread your wings and let me come inside, 'cause tonight's the night. Inhibitions run wild. The secret is about to unfold. Upstairs before the night's too old. Tonight's the night. It's gonna be alright, 'cause I love you, girl. Qu'est-ce qu'il va dire, maman? Mon amour, viens plus près, embrasse-moi. Oh, je t'adore beaucoup. C'est vrai, Daniel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. Spend the night in wonderland. Now move a little close to me. You owe it to yourself, and I will selfishly take a little for myself, and it's because of you that love won't let me wait. No, listen, girl. I need your love so desperately, and only you can set me free when I make love to you. We'll explode in ecstasy, and I won't take the blame. That love won't let me wait. No. Just let me take you high. Oh, baby. And love won't let me wait. No, girl. Ain't it sweet? Oh, baby, every time. Love Won't Let Me Wait van Major Harris. Daarvoor hoorde u Rod Stewart met Tonight the Night. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Thea van der Borgt ontvangt hier in de studio kunstenares Evelien de Jong. En ze praten over preparing for the big escape. Maar waar naartoe? Nou, dat zal Evelien ons uitleggen. De solo-expositie van kunstenares Evelien de Jong heet Preparing for the Big Escape. Ja, het klinkt enigszins beangstigend, moet ik zeggen. Maar gelukkig is Evelien hier en van haar horen we er hopelijk iets geruststellends over. Welkom, Evelien. Hartelijk bedankt. Evelien, die expositie, Preparing for the Big Escape. Steek maar van wal. Preparing for the Big Escape, ik moest natuurlijk een titel verzinnen en ik dacht van ja, stel je wilt ergens naartoe, dan moet je je een beetje voorbereiden van nou, wat neem je mee? Ik neem bijvoorbeeld een koffer mee en ik neem ook mijn hond mee die ook een klein koffertje mee heeft. En voor de Big Escape, nou, ik dacht van stel het klimaat loopt hier uit de hand of er zijn gekke leiders die op een knop drukken of je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Als je dan een uitvlucht hebt, een andere planeet waar je naartoe zou kunnen gaan, dan kunnen wij ons er alvast op voorbereiden om daar naartoe te gaan. Dus preparing for the big escape. Maar je hebt ook een naam voor die planeet. Vertel eens iets meer over de planeet die jij in je gedachten hebt. Ja, planeet Enzon heb ik hem genoemd. Ik moest natuurlijk een naam verzinnen. Vond ik best wel lastig. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, Enzon, dat moet het zijn. En het klinkt voor mij ook helemaal logisch. Het is een blauwe planeet. Er zijn allemaal, als je van heel ver af het ziet, zie je allemaal kleine vlekjes. En dat zijn Enzonauten die dat allemaal verkennen. Die gaan kijken van, hoe ziet de planeet eruit? Wat voor resort gaan we daar neerzetten? Wat gaan we daar eten? Dus die planeet moet nog wel bewoonbaar gemaakt worden. En er moet nog wel het een en ander gebeuren aan die planeet. Ja, en daar zijn ze nu mee bezig inderdaad. Ja, kijk, want wij zijn natuurlijk mensen. En als wij mensen er naartoe gaan, daar is die planeet nog niet op voorbereid. Want voor zover ik weet, zijn er nog geen mensen op een andere planeet aan het wonen. Zeker nee, niet daar. Die naam vond je heel logisch. Waar komt die naam dan vandaan? Enzon? Nou ja, het woord zon zit erin. En de zon. En dat ook inderdaad. Ik had als begin mijn zoon gekloond. Die had ik in de kunst, zeg maar. Dus die had ik allemaal, daar ook een heel patroon van gemaakt. En bij elkaar vormde dat de planeet. Mijn zoon heet Enzo. Ja, op een of andere manier. Ik had zoveel dingen, had ik allemaal verzonnen. En toen dacht ik, ja, Enzo, dat is het. Ja, dus ja, meestal, het is wel een groot geheim. Het liefst vertel ik niet dat het daar vandaan komt. Maar want dan is het ineens heel eenvoudig, maar ja, het was wel heel moeilijk om dat te verzinnen, toch? Mooi gekozen, mooi gekozen. Nou gaan we even naar jouw expositie zelf toe. Wat kunnen we daar nou allemaal verwachten? Ja, het is echt een hele kosmische expositie eigenlijk. Een heel groot Enzonautenleger is gekloond. Je ziet allemaal Enzonauten, echt een hele muur van 6 meter 44... Allemaal Enzonauten die upgebeamd worden in grote buizen, gaan ze naar de planeet toe. En daarvoor staan ook weer nog sculpturen van stof gemaakt van Enzonauten. De planeet zelf is te zien. Dat is het allereerste kunstwerk die ik eigenlijk van de planeet heb gemaakt. En ik heb al heel veel exposities gehad over planeet Enzon, maar die heb ik nog nooit tentoongesteld. Dus nu eindelijk is die te zien. Mijn allereerste werk en mijn allerverste werk, die ik gewoon deze week heb afgemaakt, is daar ook te zien. Dus en alles daartussen. Nou, het klinkt heel uitnodigend. Volgens mij had je er ook nog een wedstrijd aan verbonden, toch? Ja, want ik vind het zo leuk als iedereen eigenlijk mee kan doen aan mijn kunst en aan mijn hele Planeet Enzon project. Dus ik heb een tekenwedstrijd verzonnen voor de Enzon Kunstprijs. Nou, er is een hele mooie Enzon Kunstprijs trofee te winnen. Er is ook een medaille te winnen. Die tekenwedstrijd is voor alle leeftijden. Ik heb papier en mooie kleurpotloden bij mijn expositie liggen. Kom gewoon allemaal de expositie bekijken. Laat je inspireren en maak zelf een op Planeet Enzon geïnspireerde tekening. Ter plekke. Ja, en die hangen we daar op. En als iedereen dan 5 februari naar de finissage komt, iemand die aanwezig is, die wint dan de prijs. Ik denk dat we helemaal bijgepraat zijn, of niet? Nou ja, er valt nog heel veel natuurlijk over te zeggen. Maar kom vooral kijken. Ik ben op alle zondagen sowieso zelf aanwezig. Dus dan kan ik iedereen een persoonlijke rondleiding bijvoorbeeld geven. Het is te zien van donderdag tot en met zondag. Van 1 tot 5 altijd. Op de Lange Nieuwstraat 191 in Art Center Schiedam. Dankjewel Evelien de Jong. En je expositie Preparing for the Big Escape. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles. Comme deux gouttes d'eau à l'amour.

I've Been Waiting for a Girl Like You. Dat was gezongen door Foreigner. En daarvoor hoorde u een Frans chanson van Maddie Latourelle, Les Lavandes de l'Amour. Zometeen gaan we luisteren naar een column van Martijn Vroom, de nu nog burgemeester van Krimpen aan de IJssel. En hij gaat het hebben over de cyberdriehoek en over rollenspellen. Nou, dat wordt spannend. Maar eerst gaan we luisteren naar Kiss, Reason to Live. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Beste mensen, Martijn Vroom hier. De column heet Cyberdriehoek. Deze week mag ik als burgemeester meedoen met een rollenspel. Nou, rollenspellen zijn niet helemaal mijn ding, als ik het netjes zeg. Maar dit keer is het wel heel bijzonder. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, wordt het georganiseerd samen met het Openbaar Ministerie en de politie. Een driehoek, maar dan cyber. En met driehoek bedoelen we dan, als het over burgemeesters gaat, de gezagsdriehoek van politie, Openbaar Ministerie en de burgemeester. En die driehoek gaat over de openbare orde, Welke bevoegdheden mogen er worden ingezet? Welke politiecapaciteit is er? Op welke manier gaat het speurwerk ingericht worden? Daar gaat het Openbaar Ministerie dan met name over, dat soort zaken. Kijk, in principe komt de driehoek alleen samen als er iets aan de hand is. Er zijn wel eens mensen geweest die dachten dat de veiligheidsdriehoek wekelijks of maandelijks bij elkaar kwam, maar dat is al heel erg lang helemaal niet meer het geval, behalve in een stad als Rotterdam of Amsterdam. Maar in 325 gemeentes heb je één keer per jaar gewone driehoek, en verder alleen als het crisis is of als er echt iets aan de hand is, zoals bijvoorbeeld een woning die beschoten wordt. En cyber, ja, daarmee bedoelen we natuurlijk alles wat er gebeurt in een ongrijpbare digitale wereld, hè? Op internet, met internet. Kan het gaan om hackers of oplichters. Digitale struikroverij is de snelst groeiende criminaliteit. Ik hoorde vandaag dat criminaliteit via internet, dus van fraude tot cyberaanvallen, inmiddels even groot is als fysieke criminaliteit. Dus echt half-half. En dat de omzet ervan inmiddels de cocaïnehandel overtreft. Maar ja, digitale struikroverij, de daders kunnen wel in een ander land zitten of in een andere gemeente. En wie is dan het lokaal bevoegd gezag? Ja. De burgemeester gaat alleen over haar of zijn eigen gemeente. Ja, en dus? En wat doe je dan? En als het dan misgaat, wie schakel je in? Dat soort vragen. Voor mij is het ook een soort afscheid, want in mijn volgende gemeente ben ik niet meer de cyberburgemeester. Want daar doet de gemeente Katwijk het voor de regio, en ik niet. Dus dat is jammer. Maar ja, zo gaan die dingen. Het is een onderwerp dat altijd blijft boeien en met de dag nog steeds weer belangrijker wordt. Het is ijskoud en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles te? Je zegt dat je niet langer van mij houdt. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar een streep door ons verhaal. En een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Het is keihard en je woorden dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je eigenlijk geen donder om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste alsof. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ga kapot. Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar een streep door ons verhaal. Laat je me zo in de kou staan. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat, doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik ben zo in de Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Young girl, don't cry. I'll be ready when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. When you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartache life can bring and what it means. When there's no one else, Voice Within van Christina Aguilera. En daarvoor Nielsen met IJskoud. En tot vanavond dacht ik altijd dat het nummer heette Waarom zou je dat doen? Ja, nou, nee, niets is anders waarde. Alfred Blokhuizen zit er al helemaal klaar voor. Hij ontvangt Carina Blik, kindertolk, gedragsvertaler. En ja, het gaat allemaal over verbinding maken met je lichaam, geest en hart. Een kindertolk legt uit. Maar eerst Ray Goodman en Brown, Special Lady. You must be a special lady. Who are you singing first, single, second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony, come on. Cause you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. Somehow I knew it would be you to change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, you sneak up from behind. I went the weasel in my mind. Special lady, and I'm very excited. Journaling, een prachtige manier om jezelf beter te leren kennen. Te ontdekken wat er allemaal in je leeft. Of te ontdekken. Daarover ga ik praten met Carina Blix. Ze is hier in de studio. Welkom. Dankjewel. Journaling, wat is dat? Nou, het is een beetje een term van nu, denk ik. Maar het staat eigenlijk synoniem aan dagboek bijhouden. Nieuwe Engelse term. Ja. Ja. Nou, ik denk dat de term al heel lang bestaat. Journal, verslag. Krant. Ja, krant. Ja, ja. Ja, maar wat bedoel je ermee? Wat wil je ermee zeggen? Wat bedoel ik ermee? Nou, wat ik merk bij mezelf, maar zeker ook in mijn werk, ik ben kindertolk, gedragsvertaler, is dat het heel waardevol kan zijn om een, nou, laten we maar even het oude woord gebruiken, een dagboek bij te houden, om op te schrijven wat je bezighoudt. En dat hoeft niet iedere dag, dat mag één keer per, nou ja, zo vaak als je zelf uitkomt. Maar zodra je opschrijft waar je mee bezig bent, wat er in jouw leven, zeg maar, waar je mee speelt, welke gedachten er zijn, tegen welke struggles je aanloopt, wat er ja, in en om je heen gebeurt en wat het met je doet, dan kan het zomaar heel veel waardevolle inzichten opgeven. Om even een voorbeeld te geven bij mijn werk als kindertolk, gedragsvertaler. Ik heb gesprekken met mensen die tegen bepaald gedrag van hun kind vaak aanlopen. En dan neemt hij over dan dat de ouders het een en ander opschrijven wat ze nou, meemaken met hun kleine kinderen. Zij vertellen en ik schrijf op. Okay. En wat ik doe met hun verhaal eigenlijk is dat vertalen. Dus een spiegel eigenlijk voorhouden van hey, dit is wat jouw kind jou eigenlijk zegt met dit gedrag. En juist door het op te schrijven, en dat kun je dus ook heel goed zelf doen, wat triggert dit in mij? Wat zegt mij, waarom raakt dit mij zo, dat mijn kind zo doet? En waar ik naartoe wil, vaak is zodra ik die vragen stel en zij beginnen te praten, dat ze zeggen, poeh, ja, goede vraag. Want ik stel een aantal vragen en daar reageren ze dan op. En die vragen zijn zo gemaakt dat je er echt eventjes, dat je echt even mag gaan voelen van ja, waarom raakt dit mij? Of nou ja, wat de vraag dan ook is. Er gebeurt al vaak heel veel bij ouders als ze die vragen beantwoorden. En dat schrijf ik allemaal mee. En zodra ik daarmee aan de slag ga en dan de boodschap die daaruit komt, zeg maar, teruggeeft. Van goh, jouw kind zegt eigenlijk dit en dit en dit. Dan vallen de kwartjes en dan is het wow, maar wacht, hè? Maar hoe weet mijn kind dit? Dus het uitschrijven, wat ik dan zeg maar doe tijdens die sessies, maar wat je dus ook heel goed zelf kan doen door een dagboek bij te houden, dat kan heel veel inzichten al tijdens het schrijven inderdaad opleveren. Maar wat heb je daar dan aan? Nou ja, het kan heel veel inzichten geven. Dus het moment dat jij dingen opschrijft over wat er in je leeft, op lichaamsgebied, op geestelijk niveau, op hartsniveau, zeg maar, om het even op die drie te houden, dan kan dat ontzettend veel inzichten geven. En dat levert weer bewustzijnsgroei op. En dat levert weer op dat je heel anders naar je eigen leven kan gaan kijken, of naar het gedrag van een ander. En dat straalt dan weer af op je kinderen, begrijp ik? Dat straalt weer af, absoluut. Ja. En daar komt jouw rol eigenlijk ter sprake? Ja, daar zou ik aan kunnen schuiven, zeg maar. Ja. Ja. Wat merk je het meest in je praktijk? Wat ik merk is dat mensen die bij mij komen wel op een bepaald bewustzijn hebben van hey, wacht even, mijn stemming heeft invloed op mijn kind. Even heel plat gezegd, als je ziet van je kinderen zijn druk, die zijn aan het stuiteren en dan en je denkt, jongen, zit even stil, wat is dit? Doe even rustig. Dat je op dat moment bij jezelf mag, want dan triggert het je dus. Dat je op dat moment bij jezelf mag gaan navragen van hey, hoe zit ik er eigenlijk bij? Maar jouw werk is dus eigenlijk dan ouders te helpen te begrijpen wat een kind probeert te zeggen. Ja, ja. Nou, en wat er in je leeft eigenlijk, wat er dus dieper zit dan de oppervlakte. Want dit is een heel simpel spiegelvoorbeeld van dat druk zijn. Maar de boodschap gaat vaak nog dieper dan alleen maar van goh, hoe zit jij er eigenlijk bij? Ja. Dus dat is wat ik doe. Dus ja. We kijken inderdaad. Het is een onderwerp waarvan je heel veel over kunt zeggen. Maar kunnen mensen met jou in contact komen om hun belevenissen met hun kinderen te bespreken? Absoluut, ja. Ik ben vooral op de social media vooral actief. Dus Facebook, Instagram, LinkedIn. En dan onder de naam Gedrag als Inspiratie. Daar kunnen ze mij vinden en anders via Carina met een K, @gedragalsinspiratie.nl. Goed. Carina Bliek, hartelijk dank. love, well, I bet you pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop trying to run and hide? You won't find out if you never try. You want my love. van Earth, Wind and Fire naderen we het einde van de late avond van maandag 16 januari. Vanavond hadden we de preparing for the big escape. We hadden verbinding maken met je lichaam, geest en hart en de cyberdriehoek. Nou, mocht je later zijn ingeschakeld of net pas, het is allemaal terug te beluisteren op delateavond.nl bij uitzending gemist. Morgen, ja, morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En houd voor de inhoud onze website delateavond.nl goed in de gaten. En ook onze Facebookpagina. Ik ga je danken voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Dank je wel. En welterusten voor straks en een fijne nacht. We gaan eruit met Dance Away van Roxy Music. Yesterday, well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by. I must walk the line until I find an open door off the street onto the floor. There was I, many times a fool. I hope and pray, but not too much. Out of reach is out of touch. All the way is far.